ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฝึกจิตให้มีความสงบเดี๋ยววันนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมเทศนาโดยพระครูสิทธิปภากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซในหัวข้ออย่าประมาทในการให้ทานขอเชิญรับฟัง ให้รักษาความสงบไว้คอยรู้ความรู้สึกของเราเองรู้สึกสงบก็ให้มีความรู้สึกว่าจิตเราสงบคอยรู้อยู่คอยจับความรู้สึกไว้คนเราอยากร่ำอยากรวยอยากมั่งมีสีสุขอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนมีเงินมีทองแต่เราไม่ได้ทำบุญไว้มันก็เกิดไม่ได้ถึงอยากอยู่มันก็ไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้ถ้าเราทำบุญไว้มันต้องเกิดไม่เกิดด้วยวิธีใดก็ต้องเกิดด้วยวิธีหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นผู้ให้ทานเกิดชาติใดพบใดก็ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเกิดมาก็มั่งมีสีสุขไม่ขัดสนด้วยประการต่างๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ถึงอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาไว้ถ้าทำเอาไว้แล้วถึงเกิดครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเทศว่าบุคคลให้ทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนบุคคลอื่นบุคคลนั้นเกิดมาแล้วเป็นคนมีเงินมีทองมีลาภมีสักการะมากแต่ไม่มีมิตรไม่มีบริวารไม่มีมิตรไม่มีบริวารถ้าผู้ใดทำบุญไว้และได้ชักชวนคนอื่นทำบุญด้วยบุคคลนั้นเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าภพใดชาติใดก็จะเป็นคนร่ำคนรวยมีมิตรมีสหายมีเพื่อนมีลูกมีเต้ามีบริษัทบริวารมากมีเพื่อนมากมีคนรักมากเพราะเราชักชวนคนอื่นด้วยให้ทานด้วยชักชวนคนอื่นด้วยบุคคลนั้นร่ำรวยและมีมิตรบริวารมากบุคคลที่ไม่ให้ทานเลยไม่ชักชวนคนอื่นเลยบุคคลนั้นเกิดขึ้นมาแล้วยากจนข้นแค้นอดอยากอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ไม่มีมิตรไม่มีบริวารนี่แหละแต่ถ้าบุคคลใดชักชวนคนอื่นแต่ว่าตัวเองไม่ทำบุคคลนั้นก็มีบริวารมากแต่ยากจนถ้าบุคคลใดให้ทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนบุคคลอื่นเลยอันนี้มีทรัพย์มากแต่ไม่มีบริวารพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อาตมาก็จำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนี่แหละคนทำบุญทำกุศลไว้มากน้อยแค่ไหนปานใดมันก็ให้อานิสงส์แก่เราเราเกิดมาจะไม่ยากจนข้นแค้นอดอยากแม้ในชาตินี้ภพนี้เราก็จะเป็นคนมีเงินมีทอง ไม่อดไม่อยากเพราะเราได้ทำบุญไว้ได้สร้างกุศลไว้ได้ทำความดีเอาไว้การทำบุญนี้ก็ต้องเลือกที่นาชาวนาทำนาเขาก็เลือกที่ถ้าที่นาดีข้าวก็งามก็ได้เยอะได้ข้าวเยอะผู้ทำบุญก็เหมือนกันอยากได้บุญมากเราก็ต้องเลือกที่นาเหมือนกันว่านาบุญพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายนาบุญพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นปุถุชนอยู่แต่ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวินัยก็ถือว่าเป็นนาบุญเหมือนกันพระสงฆ์ที่มีคุณธรรมโสดาบันมีคุณธรรมสกิทาคามีมีคุณธรรมอนาคามีมีคุณธรรมเป็นพระอรหันต์เราทำบุญทำกุศลกับท่านเหล่านี้ย่อมได้บุญมากได้อานิสงส์มากส่วนคนไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยของพุทธเจ้าเราไปทำบุญเราก็ได้บุญน้อยนาที่ไม่มีน้ำนาไม่มีน้ำนาไม่ดีมีหญ้าเยอะราคะก็เป็นหญ้าโทสะก็เป็นหญ้าโมหะก็เป็นหญ้าหญ้าขึ้นถึงดำไว้แล้วหญ้าก็ขึ้นก็ไม่งามเหมือนเราทำบุญกับพระที่ทุศีลเราก็ได้บุญน้อยไม่ได้บุญมากเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดจึงไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีมรรคมีผลทำบุญแล้วได้บุญเยอะทำน้อยแต่ได้ผลมากถ้าเราทำมากยิ่งได้ผลมากอันนี้สำคัญอยู่ถ้าเราไม่ทำบุญเลยเนี่ยนะลำบากจะเกิดอีกเราก็เลือกเกิดไปได้จะเกิดในตระกูลที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติมากพูนโพค่ามากมีทรัพย์สินเงินทองมากเราก็เกิดไม่ได้เพราะบุญเราไม่มีเราก็ต้องไปเกิดในตระกูลคนยากคนจนลำบากทุกข์ยากอนาถาไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินสมบัติเราไปทำบุญกับคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยมันเจริญท่านบอกไว้เลยว่าทำบุญกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ได้นิสงมากได้บุญได้กุศลมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ตัวท่านท่านก็รู้ของท่านอยู่ว่าท่านเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ของโลกถ้าเขามาทำบุญด้วยก็ได้บุญเยอะเราจะหาคนที่เป็นพระริยบุคคลเราจะหาได้ยังไงอันนี้มันต้องรู้ด้วยมันไม่ได้พูดหรอกครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่กล้าพูดว่าท่านได้บรรลุมรรคผลฉะนั้นฉะนี้แต่เราก็สังเกตเอาให้พิจารณาพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเป็นนาบุญของโลกคนทำบุญได้บุญเยอะคนทำบุญได้บุญมากมีกุศลมากมีบารมีมากคนที่ไม่ให้ทานไว้เกิดมาก็ยากจนอยากร่ำอยากรวยก็ไม่ร่ำไม่รวยเพราะเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล ไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทในการให้ทานไม่ประมาทในการรักษาศีลไม่ประมาทในการทำเพียรภาวนาให้ทานในบัญชีขึ้นมาเบื้องต้นเลยคนเราถ้าขี้เหนียวอยู่ให้ทานไม่ได้อยู่จะไปสละกิเลสที่หยาบหนาต่างๆจะสละได้ยังไงขนาดกิเลสภายนอกเท่านี้เรายังชำระไม่ได้เมื่อเราชำระไม่ได้จะให้ภายในมันสะอาดบริสุทธิ์มันก็ยากอยู่เราก็ต้องเป็นคนที่มีใจเป็นกุศลซะก่อนใจเราเป็นกุศลใจเราเป็นบุญเราถึงทำบุญได้ใจเราไม่เป็นบุญเราจะทำบุญได้ยังไงศรัทธาเราไม่มีความเลื่อมใสเราไม่มีถ้าเรามีศรัทธามีความเลื่อมใสมีใจดีความคิดดีคำพูดดีการกระทำดีอยู่ที่ตัวของเราเราก็ได้บุญได้กุศลมากได้พลานิสงส์มากถ้าเรามีศรัทธานะเพราะนั้นจึงสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในตัวของเราศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราต้องทำความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นก่อนแล้วเราถึงบริจาคทานหรือว่าทำบุญทำกุศลถ้าเราไม่เลื่อมใสแม้จะให้มากทำบุญไว้มากแต่ก็ได้ผลน้อยเหมือนข้าวกล้าพันไม่ดีข้าวกล้าพันไม่ดีให้เราปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นในใจของเราซะก่อนว่าเราเลื่อมใสศรัทธาเรามีความเลื่อมใสเรามีความศรัทธามีความเชื่อเชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเรามีความตั้งใจหรือว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่จะรับทานของเราเราตั้งความเชื่อความเลื่อมใสอย่างนี้ขึ้นมาจิตใจของเราก็สงบสุขเย็นสบายปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจทำน้อยก็ตามทำมากก็ตามเจตนาที่เราให้ในเบื้องต้นนี้ต้องทำให้มีขึ้นมาคือให้มีศรัทธาเลื่อมใสพอเราทำลงไปที่นี่เราก็เลื่อมใสอยู่ทำแล้วเราก็ยังเลื่อมใสอยู่บุญของเราแรงมากบุญของเราดีมากกุศลศีลทานของเรานี่สูงส่งให้บุญให้คุณความดีเรามากมายไม่ว่าเราจะเกิดในภพใดชาติใดก็ตามเราจะได้รับความสุขความเจริญตลอดไปไม่ตกต่ำท่านจึงให้ตั้งใจไว้ในการทำบุญให้คิดว่าเราทำบุญกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นเพื่อนของเราที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่ก็ตามก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีมากมีผลอยู่ในตัวเราทำกับผู้ที่มีมากมีผลเราก็ได้บุญได้กุศลมากทำกับพระกับสงฆ์ที่มีบุญมีบารมีมีคุณธรรมความดีอยู่ก็ได้บุญมากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านให้ตั้งใจในการจะทำบุญเขาทำให้กับเราเองไม่ใช่ทำให้คนอื่นถ้าบูทิศส่วนกุศลให้คนนั้นคนนี้เราก็ว่าไปแต่เขาจะรับได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่แท้ที่จริงมันทำให้เรานี่เอง เราเป็นผู้ได้กองบุญนั้นเราเป็นผู้ถึงกองบุญนั้นเราเป็นผู้มีทรัพย์สินสมบัติเพราะกองบุญนั้นนี่ให้เราทำให้เราตั้งใจให้ดีบุญจะเกิดขึ้นแก่เราความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นแก่เราเราทำมาหากินยังไงมันก็มีทรัพย์ขึ้นมามีเงินมีทองขึ้นมาเพราะเราได้ทำบุญไว้มันไม่ขาดสนความขาดสนมันอยู่ที่เราไม่ได้ทำไว้เราไม่ทำไว้มันก็ขาดสนเขามีเราก็ไม่มีเราก็จนเราก็ลำบากเหมือนชาวบ้านทั่วไปนี่แหละเกิดเป็นวันมาไม่รู้ว่าทำอะไรไล่แต่วัวแต่ควายไปเลี้ยงค่ำก็กลับมานอนกินแล้วก็นอนรอวันตายแต่ว่าบุญทานการกุศลไม่รู้จักไม่เคยคิดทำบุญเลยจะใส่บาตรพระสักครั้งหนึ่งก็ทำยากแต่ซื้อเหล้าซื้อเบียร์มากมายทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรทำทางชิบหายให้ตัวเองซื้อหวยซื้อบัตรซื้อเบอร์นั่นนี่อยากรวยมันก็ไม่รวยทำไมถึงไม่รวยอ้าวก็เพราะไม่ได้ทำบุญไว้มันจะรวยได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้อยากรวยอยู่ซื้อหวยถูกรางวัลที่หนึ่งจะมาสร้างโบสถ์ช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อนี่สร้างโบสถ์ร้อยปีก็ไม่เสร็จร้อยปีก็ไม่เสร็จโบสถ์หลวงพ่อรอเงินหวยอันนี้คืออบายมุขเราต้องเว้นอย่าไปทำอบายมุขทางเสื่อมปากทางแห่งความเสื่อมคำว่าเสื่อมคือมันซึมออกมาแต่ไม่รู้ว่ามันออกมาตรงไหนรูไหนไม่เห็นเห็นแต่ว่ามันออกมามันชุ่มออกมาข้างนอกนี่ในที่สุดน้ำในตุ่มก็หมดไปเลยมันเป็นงานการเล่นเลขเล่นหวยก็ดีบัตรเบอร์ก็ดีหรือหลวงพ่อพูดไปเขาออกตัวนั้นออกตัวนี้คิดไว้ในใจอันนั้นก็ไม่ถูกเพราะหลวงพ่อไม่มีเจตนาให้หวยถ้ามีเจตนาให้หวยก็ผิดพระวินัยบอกว่า5-4เด้อก็ผิดพระวินัย4-5ด้วยเนี่ยกลับกันก็พร้อมที่จะไปซื้อซื้อไม่ได้หรอกไม่รวยหรอกซื้อหวยเธอเจ้าค้าจะได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเอาถ้ามันขายอยู่นั่นมันก็ซื้อบ้างที่มันรู้ว่ามันเป็นเศรษฐีมันก็ซื้อบ้างสิแต่นี่มันก็แบกไปตาบอดก็เอาไม้คำทางไปบอกว่าอยากร่ำอยากรวยซื้อบัตรซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับที่นี่มีรางวัลที่หนึ่งเอ้าถ้ามันรู้ว่ามีรางวัลที่หนึ่งมันก็เอาซะเลยสิเนี่ยมันก็ไม่เอามันไม่ได้ท่านว่าปากทางแห่งความเสื่อมมีเงินมีทองซื้อหวยได้แต่มีเงินทำบุญให้เจ้าของทำไม่ได้น่ะปากทางแห่งความเสื่อมคือไม่มีทรัพย์สินสมบัติมีโยมคนหนึ่งรู้จักอาตมาแต่ก่อนนี้มีมือปืนไปด้วยตลอดนั่งรถเบนซ์โอ้มีเงินมีทองมากแต่ว่าระยะหลังมาเขาก็เล่นการพนันเล่นการพนันมีสีอะไรอาตมาเขาไปรู้สีแดงสีขาวมีสีเหลืองสีดำอะไรคาสิโนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออะไรก็ไม่รู้เขาจะติดงอมแงมเลยเวลาจะไปที่นั่นไม่ได้ไปรถคันเดิมนะเปลี่ยนรถ 2-3 คันถึงเข้าถึงที่เล่นการพนันแบบนั้น20ปีให้หลังปัจจุบันนี้ นั่งรถพิอัพเก่าๆขอติดตามมากับเพื่อนมาเยี่ยมอาตมาโอ้โหแต่ก่อนเป็นคนรวยมีเงินมีทองมากไปไหนมีบริวารแวดล้อมแต่ปัจจุบันนี้เป็นคนยากจนงานก็ไม่มีทำหาเล่นการพนันเที่ยวตรงนั้นไปตรงนี้ทุกวันนี้เป็นคนยากจนล่ะเป็นคนจนเป็นคนอดอยากไม่มีเงินไม่มีทองมาขอยืมอาตมาสัก 30,000 ว่างั้นอาตมาบอกว่าโอ้ยไม่มีเงินอาตมาก็ไม่มีเงินมากแต่เงินที่สร้างนั้นสร้างนี่ที่ญาติโยมบริจาคมามันมีอยู่แล้วก็ให้ไม่ได้ถึงเงินส่วนตัวที่จะใช้จ่ายในแบบชนิดสุรุ่ยสุร่ายนี่ไม่มีมีแต่เงินสร้างวัดจะเอาเงินสร้างวัดให้เขาเขาก็จะเป็นเปรตเขาก็จะตกต่ำเขาจะยิ่งกว่าที่เขาเป็นอยู่นั่นเราจะให้ได้ยังไงเราก็คิดถึงบาปกรรมที่เขาจะต้องรับอีกต่อไปเราก็บอกว่าเงินส่วนตัวอาตมาไม่มีมีแต่เงินสำหรับที่จะทำโบสถ์ทำอะไรนี่แหละญาติโยมเขาบริจาคมาทำโบสถ์ทำอะไรทำกุฏิกุฏางก็ต้องทำตามนั้นให้เขาไม่ใช่ว่าจะเอาเงินนั้นไปใช้ทางอื่นนั่นไอ้คนนั้นทุกวันนี้ยากจนมากอันนี้เรื่องปัจจุบันชาตินี้เรื่องอดีตชาติคือตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่ล่ะมีบุตรเศรษฐีบุตรเศรษฐีนั้นเป็นคนรวยพ่อแม่ล่วงลับดับขันไปเขาก็แต่งงานให้ลูกแล้วล่ะแล้วเขาจึงมาตายพอตายไปแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็เป็นของลูกลูกก็ไม่เรียนวิชาความรู้อะไรลูกเราไม่ได้เรียนวิชาความรู้อะไรเรียนแต่หัดร้องเพลงหัดสนุกสนานเต้นรำนั่นนี่ตามภาษาคือว่าไม่จำเป็นไม่ต้องลูกให้ลูกเราลำบากต้องไปเรียนนั่นคิดไปอย่างนั้นก็ไม่ให้ลูกเรียนหนังสือลูกผู้หญิงก็เหมือนกันพ่อแม่ก็คิดแบบเดียวกันพอแต่งงานกันแล้วพ่อแม่ล่วงลับดับขันไปก็มีเงินอยู่คนละ160โกด160โกดมีเงินนะทั้งสองคนนะมีเงินอยู่160โกดแต่ไปกินเหล้าพวกนักเลงมันลวงไปกินเหล้าชวนกินเหล้าดูครั้งแรกก็กินของเขาก่อนพวกท่านไม่ต้องลำบากเรามีเงินจ่ายทีละร้อยสองร้อยทีละพันสองพันให้รางวัลนั้นบ้างให้รางวัลนี้บ้างในที่สุดทรัพย์ของตนก็หมด80โกดหมดรวมทั้งของเมียด้วยก็หมดเงิน160โกดหมดขายบ้านขายที่ขายสัตว์ขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะกินเหล้ากินเหล้าสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งผัวทั้งเมียพออายุแก่ลงมาทรัพย์ก็หมดไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนนี้ถ้าออกปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังวัยอยู่วัยหนุ่มจะเป็นพระอรหันต์จะได้เป็นพระอรหันต์เมียจะได้เป็นพระอนาคามีถ้าออกปฏิบัติธรรมในเวลาอายุอยู่ในวัยกลางคือตั้งแต่30ถึง60เขาก็จะได้เป็นพระอนาคามีถ้าออกปฏิบัติธรรมนะเมียของเขาก็จะได้เป็นสกิทาคามีวัยสุดท้ายคือวัย ไปแก่ตั้งแต่60ขึ้นไปจนถึง100ปีถ้าเขาออกปฏิบัติเขาก็จะได้เป็นพระสกิทาคามีเมียก็จะได้เป็นพระโสดาบันแต่นี่ตอนนี้เหมือนนกกระเรียนแก่ปีกหักจะบินไปไหนก็ไม่ได้อยู่กับเปลือกตมอยู่กับคนกับเลนเขาไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินสมบัติเลยเพราะประพฤติอบายามุขในที่สุดเจ้าของเงินเขาก็ไล่ออกจากบ้านไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอยู่ไม่มีกินอายุวัยสุดท้ายแล้วใกล้จะถึงความตายแล้วถือกระเบื้องเที่ยวขอทานทั้งผัวทั้งเมียวันหนึ่งไปแอบอยู่ข้างๆศาลาขอกินเศษอาหารของพระของเนนทุกข์ยากอนาถาพระพุทธเจ้าว่าบวชก็บวชไม่ได้จะตั้งตัวก็ตั้งตัวไม่ได้มีจะรอวันตายนั่นทรัพย์80โกฏสองคนผัวเมีย160โกฏมากที่สุดเงิน70 80เงิน100ล้านพันล้านพอเล่นอบายามุขกินเหล้าเมาเบียร้องรำทำเพลงบุญก็ไม่เคยทำกรรมดีก็ไม่เคยสร้างไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เลยเงิน160โกฏนั่นถ้าทำบุญสักโกฏหนึ่งหรือร้อยล้านลองทำดูสิเขาจะตกต่ำไหมบุญกุศลนั้นต้องอุ้มชูเขาไปให้เจริญรุ่งเรืองได้แต่นี่เขาก็ทำไม่ได้มีเงินร่ำรวยมั่งมีสีสุขประพฤติในทางไม่ดีก็ยากจนได้ทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่ปฏิบัติจะเอาความดีความเจริญมาจากไหนบุญเราไม่มีกุศลเราไม่มีบารมีเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะหาความสุขจากบุญจากกุศลได้อย่างไรเพราะบุญไม่ได้ทำไว้เลยเวลาเราร่ำรวยมั่งมีเราไม่คิดถึงบุญถึงกุศลไม่คิดถึงความดีความงามเลยเวลายากจนแล้วถึงจะคิดอยากทำบุญคิดอยากทำบุญทำกุศลอยากสร้างสมบารมีมันก็ทำไม่ได้แถมยังเป็นคนแก่ลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีเขาไม่มีใครอยู่ใกล้เพราะเราเป็นคนจนนี่แหละก็ได้ไปเที่ยวกินข้าวก้นบาทพระมีชีวิตอยู่ไปเป็นวันรอวันตายจะปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้จะให้ทานก็ไม่ได้จะรักษาศีลก็ไม่ได้เพราะมันหมดสภาพแล้วเรื่องในธรรมบทนี่ละเอียดมากเรื่องนี้พวกมหาปริญญาสามประโยคนี่ต้องเรียนอาตมาเรียนอาตมาก็จำได้นำมาเล่าให้ฟังนี่แหละแต่มันไม่ละเอียดเพราะมันจำไม่ได้ไม่หมดแต่ก็พอเป็นคติได้ว่าคนเราไม่รู้จักทำบุญทำกุศลไม่รู้จักสั่งสมคุณงามความดีในภพนี้ก็ไม่เจริญภพหน้าก็ไม่เจริญแถมยังประพฤติอบายามุขด้วยดื่มสุราเล่นการพนันทำผิดต่างๆอันนี้ก็ถึงความยากจนข้นแค้นอดอยากอนาถาไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้เลยพอบุญแม้น้อยหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้ทำบุญไว้เลย เราอยากมีมันก็ไม่มีเราอยากรวยมันก็ไม่รวยเพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้เพราะนั้นคนที่ทำบุญไว้เท่านั้นถึงจะมีความสุขถึงจะร่ำรวยถึงจะมีเงินมีทองถึงจะไม่ยากไม่จนให้ตั้งตนไว้ในทางที่ดีคือให้สร้างบุญสร้างกุศลไว้โอกาสที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้บำเพ็ญคุณธรรมไว้ครบทานเราก็ให้ศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเราปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยจนใจสบายใจสบายทุกคนอ่ะแต่ก็จะประมาทในการให้ทานเพราะว่าทานนั้นหนุนให้เรามีศีลหนุนให้เรามีทรัพย์ทานศีลภาวนามันสูงขึ้นตามลำดับให้ทำบุญทำกุศลไว้อย่าประมาทไว้ต้นก็อย่าประมาทไว้กลางก็อย่าประมาทไว้สุดท้ายก็อย่าประมาทให้ทำบุญทำกุศลไว้ให้มากตามสติกำลังของเรายถาสติยถาพลังตามกำลังของเราเรามีกำลังเราก็ทำมีกำลังมากคือกำลังทรัพย์กำลังศรัทธามากเราก็ทำมากเรามีกำลังน้อยแล้วก็ทำน้อยแต่อย่าประมาทในการทำบุญกุศลอย่าประมาทในการสร้างสมคุณงามความดีเราอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราทำบุญกุศลไว้เราจะมีความสุขลึกถึงอะไรก็สบายใจลึกถึงบุญถึงกุศลเมื่อไหร่ก็สบายใจเบิกบานใจเหมือนอาตมาได้ไปทำกับหลวงตามหาบัวทำผ้าป่าไปทอดก็ได้ปัจจัยพอสมควรแต่ได้ทอง31บาทได้ทองไปร่วมท่าน31บาทคิดถึงบุญถึงกุศลที่ไรใจสบายเย็นลงไปโอ้เราทำบุญไว้นี่มันไม่หนีไปไหนตัวนี่มาคิดถึงบุญถึงกุศลที่ไปทำไว้ช่วยชาติบ้านเมืองช่วยพระศาสนาจิตใจเราสบายจิตใจเราสบายจิตใจเราเย็นคิดถึงบุญถึงกุศลที่ไรจิตใจชื่นบานขึ้นมาเลยนั่นเราทำไว้แล้วเราสร้างไว้แล้วกุศลของเราบุญของเราบารมีของเราเราได้ทำไว้มากก็ตามน้อยก็ตามเป็นผลให้เรามีความสุขความเจริญบุญกุศลก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนเราก็ดูสิวัดป่ารณโศกแต่ก่อนกุฏิมีอยู่20หลังหลังละเล็กปัจจุบันนี้ญาติโยมมีศรัทธาทำขึ้นมีแต่หลังงามงามมากนั่นแหละบุญที่ท่านทำไว้สร้างไว้ก็เกิดมาจากศรัทธาที่เรามีต่อครูบาอาจารย์ที่ทำไว้บุญกุศลมันแรงพอสร้างกุฏิคนนั้นก็จองสร้างกุฏิคนนี้ก็จองสร้างกุฏิกุฏิเต็มเพียบเลยสามารถพอเพียงกับผู้ปฏิบัติเป็นร้อยคนอยู่ได้คนละห้องสบายญาติโยมก็ทำบุญทำกุศลมันเกิดขึ้นได้ไงแต่ก่อนทำไมไม่เกิดก็เราไม่ทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำบุญไว้เนี่ยทำบุญไว้น้อยทำก็นิดหน่อยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีพอเรามีบ้างเราก็ทำมากขึ้นพอทำมากขึ้นชักชวนคนอื่นทำด้วยมันก็มากขึ้นในที่สุดวัดเราก็มีกุฏิมากขึ้นต้องการนำกุฏิกุฏิก็มากขึ้นส่วนไหนไม่เต็มมันก็เต็มส่วนไหนไม่ดีมันก็ดีอย่างน้ำเราขาดข้องเราก็ทำบุญน้ำ ต่อน้ำลงมาจากภูเขานั่น2กิโลต่อเข้าไปในบ้านอีก1กิโลน้ำจากน้ำตกหมดเงินไป 80,000 ปรากฏว่าชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกสบายน้ำเปิดตลอดไหลทิ้งให้ไหลทิ้งไม่งั้นท่อมันจะหลุดน้ำมาจากน้ำตกบนภูเขาไหลเข้ามาในหมู่บ้านมาที่วัดวัดแต่ก่อนไปขอความช่วยเหลือจากทางราชการ7วันเขาจะเอาน้ำมาส่งอาตมาเที่ยวทุรงไปเห็นว่าโอ้มันลำบากเนาะน้ำจะอาบจะใช้ก็ไม่มีแต่มันก็เป็นวัดอยู่ได้วัดก็พาอยู่ไม่ถาวรใครไปก็ไปพักแล้วก็หนีไปอาตมาก็ไปพักภาวนาอยู่ที่นั่นก็เลยพิจารณาดูว่าโอ้มันลำบากอย่างนี้ก็ลองถามเขาดูว่าน้ำที่ต่อจากน้ำตกมานี่จะทำได้ไหมเขาว่าทำได้ถ้ามีท่อมีอะไรถ้าอย่างนั้นอาตมาก็เลยชักชวนโยมทั้งด่านซ้ายทั้งโคกงามแล้วก็ลมเก่าชักชวนญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์รวมกันได้เงิน89,000นี่แหละต่อท่อลงมาเลยบ่เนี่ยให้ชาวบ้านเป็นคนขุดร่องถ้าไม่ขุดเดี๋ยวไฟป่าไหม้มันจะไหม้ท่อด้วยอะไรขุดฝังดินลงมาเรื่อยๆต่อลงมาจนถึงวัดแล้วก็เปิดไว้ให้คนไปเอาน้ำทางราชการจะเอาน้ำไปแจกจ่ายบ้านนั้นบ้านนี้ก็มาเอาที่นั่นบ่เนี่ยเราก็ทำท่อไว้ให้สำหรับรถเข้าไปจอดแล้วจะเปิดลงในถังได้เลยจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ในหมู่บ้านก็ต่อขึ้นทุกบ้านเลยเดินท่อไปทั่วบ้านบ้านหัวนาบ้านแสงพาบ้าน 2-3 หมู่บ้านได้น้ำใช้ทุ่งนาหมดหน้าเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็เปิดน้ำเข้าน้ำก็ไหลไปตามทุ่งนาต้องการให้มันไปที่ไหนมันก็ไหลไปที่นั่นถ้าเราปิดมันก็ไม่ไหลไปเขาก็ปลูกถั่วลิสงปลูกนั่นปลูกนี่ผักโอ้ไม่อดไม่อยากเลยวะนี่เขาทำส้มผักมาก็โอ้อร่อยมากเลยข้าวโพดบ้างอะไรบ้างเขาปลูกขึ้นเต็มไปหมดตามทุ่งนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จน้ำก็มีให้หมดตลอดแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิมกินได้สบายอาบได้สบายใช้ได้อย่างสบายเปิดทิ้งไว้ก็ไม่หมดไม่ไปไหนดีที่สุดเลยเราก็เริ่มดีเหมือนกันบุญกุศลนั่นก็เกิดขึ้นแก่เราตอนนี้ก็มีคนเสนอว่าอยากจะทำบุญเรื่องน้ำทำบุญเรื่องน้ำจะต่อท่อน้ำจากบ้านสวนที่ไร่อ้อยทางโน้นทางตะวันตกหมู่บ้านนะจะขอที่เขาสักใกล้หนึ่งสำหรับเป็นที่วางถังวันเลยศรัทธาญาติโยมเขาก็กำลังจะทำอยู่ตอนนี้รอวันรอเวลารอความพร้อมต่อท่อมาจากโน่นน้ำกินได้เลยน้ำที่นั่นใสไม่เกิดสนิมไม่เกิดตะไคร่น้ำเลยก็จะต่อเข้ามาในวัดนี้เอาขึ้นแท้งใหญ่เราที่นี่ขึ้นแท้งไว้ที่โน่นด้วยที่นี่ด้วยถ้าไม่อยากเอาขึ้นก็ปล่อยให้ไหลไปตามท่อที่มีอยู่กระจายอยู่ทั่ววัดเนี่ยท่านไพบูลย์นี่สามารถทำระบบน้ำได้อย่างดีเลยอาตมาไม่ต้องไปตามคิดออกหัวคิดนั่นนี่ท่านไพบูลย์ออกหัวคิดปั๊บน้ำไหลทั่ววัดเลยอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากบุญจากกุศลที่เราทำไว้นั่นเองมันก็เกิดขึ้นทางราชการก็ช่วยเหลือทางสำนักงบประมาณก็มาทำแท้งทำถังให้ก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันนี้เพื่อกูลแก่ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมด้วยนี่ได้อย่างสบายต่อไปเรายิ่งจะได้น้ำอย่างสบายจะอาบได้ล้างห้องน้ำห้องส้วมได้ซักผ้าได้อันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากบุญที่เราเคยไปทำไว้ให้ความสุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวก็เกื้อกูลลูกศิษย์ลูกหารับคนมาปฏิบัติเพิ่มขึ้นได้มากแต่ก่อนนี้ลำบากที่สุดเลย แต่มาอยู่ใหม่ๆยิ่งลำบากกว่านี้อีกเอาน้ำกินน้ำดื่มนี่ต้องไปเข็นมาจากบ้านนาอุดมนู่นพอที่เข็นมากลางทางล้อมันแฟบข้างหนึ่งนี่ไหก็ตกแตกไปเข็นน้ำมากินมาดื่มลำบากแต่ปัจจุบันนี้ไม่ลำบากแล้วน้ำขายก็มีน้ำที่เขามาขายก็มีคนมาบริจาคทำบุญไว้ก็มีนั่นเกิดจากอะไรสิ่งนี้เกิดจากบุญกุศลที่เราทำไว้เราเกื้อกูลแก่โลกเราทำไว้เพื่อโลกก็เจริญขึ้นก็ดีขึ้นนั่นแหละสิ่งไหนที่เราทำไว้นะสิ่งนั้นเป็นความสุขแก่เราไม่ต้องรอไปพบหน้าชาติหน้าเพราะชาติหน้าพบหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงรอปัจจุบันนี่แหละให้ผลเป็นปัจจุบันนี้ให้ผลในชาตินี้พบนี้ปัจจุบันนี้เราสร้างบุญสร้างกุศลไว้เราไม่ประมาทในการทำความดีไม่ประมาทในการให้ทานไม่ประมาทในการรักษาศีลไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความสุขเป็นอมตะเราก็ฝึกหัดปฏิบัติธรรมบุญกุศลเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเพราะเราทำความดีเอาไว้เราทำบุญทำกุศลไว้เพราะนั้นคนที่ทำบุญทำกุศลไว้ย่อมได้ความสุขมากมายไม่ว่าชาตินี้หรือชาติต่อไปชาตินี้ก็ได้เหมือนกันได้รับผลบุญเหมือนกันชาติต่อไปก็ได้รับผลบุญเหมือนกันบุญที่เราทำไว้นั่นให้ผลเป็นความสุขแก่เราเราทำอะไรไว้เราต้องได้รับผลของอันนั้นเราทำบุญทำกุศลไว้บุญกุศลย่อมเกิดขึ้นแก่เราคือเป็นความสุขแก่เราเป็นความเจริญแก่เราที่เล่ามาอย่างนี้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ว่าอยากจะไปลวกกระเป๋าโยมหรอกไม่ได้คิดหรอกคิดอยากให้รู้เฉยๆว่าทำบุญนั้นไม่ว่าพระว่าโยมถ้าทำบุญไว้ก็ได้ความสุขเหมือนกันหลวงปู่แฟบท่านสร้างโรงพยาบาลอาตมาก็ไปบริจาคทรัพย์ทุกเดือนร่วมทำกับท่านแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทำส่วนทั้งหมดหรอกถ้าทำอะไรก็ถวายปัจจัยท่านเท่าที่มีเราที่มีเก็บพร้อมรอมริบไว้ได้แล้วทำบุญกุศลก็เกิดขึ้นแก่เราทางโรงพยาบาลเขาก็มีงบให้เมื่อคราวที่แล้วก็ไปทอดผ้าป่าที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ก็ได้ปัจจัย 500,000 กว่าอาตมาก็เอาไม่เอามาวัดสักบาทเลยมอบให้เป็นกองทุนมูลที่รักษาพระสงฆ์ที่อาพาธไปรักษาที่ศูนย์หัวใจก็ได้รับความอบอุ่นไม่มีเงินมีทองไปรักษาไม่มีเงินค่ายาไม่มีเงินค่าหมอก็ให้เอาเงินจากกองทุนนั่นแหละกองทุนมูลนิธินั่นแหละบริจาคช่วยพระสงฆ์องค์เจ้าไปทำสองครั้งแล้วมูลนิธิก็มีเงินก็ไปตั้งมูลนิธิขึ้นไว้ที่ศูนย์หัวใจมีคณะกรรมการมีผู้บริหารงานอาตมาก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาก็คือวิธีหาเงินให้เขาไว้สำหรับพระเนนที่ไปรักษาพยาบาลหรือว่าญาติโยมตกทุกข์ได้ยากที่ไปรักษาพยาบาลแล้วไม่มีเงินกลับบ้านหรือไม่มีเงินค่ายาก็ให้ได้ก็บริจาคให้ได้บุญกุศลนั้นเกิดเพราะเราทำไว้นี่แหละเป็นอย่างนี้แหละการทำบุญนึกถึงบุญกุศลที่เราทำไว้ใจเราสบายว่าเราได้ช่วยคนเราได้สร้างไว้เพื่อพระพุทธศาสนาสร้างไว้เพื่อโลกจิตใจเราก็สบายถ้าเราไม่ได้ทำไว้แห้งเหี่ยวไม่มีเงินมีทองไม่มีทรัพย์สินสมบัติทำอะไรก็ไม่ขึ้นเราไม่ได้ทำไว้ด้วยเหตุนี้ให้ญาติโยมทั้งหลาย พิจารณาถึงความจริงว่าคนเราสร้างสมคุณงามความดีไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อตัวเราเองมันเกิดขึ้นกับเราเพราะเราเป็นคนทำบุญย่อมเกิดขึ้นแก่เรามากเป็นพระก็ทำได้เป็นโยมก็ทำได้สร้างได้ทำได้เป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นความดีของเราเป็นความสุขความเจริญของเราเพราะนั้นท่านถึงไม่ให้ประมาทในการทำความดีให้ตั้งใจพากันพิจารณาดูเกิดมาแล้วเราเอาสมบัติไปได้ไหมเราตายไปแล้วเราสมบัติไปด้วยไม่ได้เลยแม้เราจะมีมากมายกายกองขนาดไหนก็ตามเราจะร่ำรวยขนาดไหนก็ตามทรัพย์สินสมบัติเป็นพันพันล้านแต่เวลาเรามีชีวิตอยู่จะทำบุญสักน้อยหนึ่งก็ต้องยากทอดกฐินทีก็ได้สองแสนสามแสนหมดแรงแล้วแต่ว่าเงินอยู่ในตัวนั้นมีตั้งเป็นพันพันล้านแต่เวลาทำบุญน้อยนิดเดียวเศษเดียวส่วนเดียวแต่ว่าการใช้จ่ายทางอื่นก็ประหยัดเรียกว่าประหยัดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าขี้ตนีว่างั้นเถอะแต่ว่าเราตายไปแล้วเราก็ได้บุญที่เศษที่เราไปทำไว้นั่นแหละในบุญน้อยๆนั่นแหละในบุญเล็กๆน้อยๆแม่ตายไปแล้วก็ไม่ได้เอาสมบัติเหล่านั้นไปเลยตกเป็นของคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้ลำบากไม่ลำบากอะไรๆเลยเขากลับมีเงินมีทองใช้อย่างสบายแต่จะรู้จักทำบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้คนเหล่านั้นนั่นแหละแต่แม่ก็ทำอยู่หรอกแต่จะว่าไม่ทำเลยก็ไม่ได้ทำอยู่แต่ว่าทำน้อยไม่สมกับเป็นคนมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ได้สมบัติแค่นั้นแหละไปเท่านั้นแหละที่ทำไว้ก็เป็นส่วนของตัวเองที่ไม่ได้ทำไว้มันกลับเป็นของลูกหลานตกทอดกันไปต่อไปถ้าเราฉลาดเราคิดว่าโอ้ยเราทำดีเราทำตรงนั้นตรงนี้ทำบุญทำกุศลถวายวัดวาอารามสร้างวัดสร้างวาหรือว่าทำกุฏิวิหารทำตกทานลงบริจาคอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นการบอกกล่าวให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ปฏิบัตินี่แหละให้รู้จักทำบุญทำกุศลไว้มีน้อยทำน้อยมีมากทำมากมีศรัทธามากทำมากอย่าประมาทเพราะว่าบุญเท่านั้นจะทำให้เราถึงความสุขความเจริญถ้าเราไม่ได้ทำบุญไว้เราไม่ถึงความสุขความเจริญหรอกเราอยากไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีบุญไม่มีบุญมีกุศลไม่มีวาสนาบารมีจะไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะไปพรหมโลกก็ไม่ได้จะไปพระนิพพานก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้ก็ต้องไปสู่อบายภูมิตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนเป็นอย่างนั้นขอให้คิดดูพิจารณาดูอาตมาเทศด้วยเล่าด้วยเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อเป็นข้อที่ข้อเตือนใจเราว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องรีบเร่งสร้างบุญทานการกุศลให้กับตัวเองอย่าประมาทอย่าประมาทในการทำบุญเพราะวัยและชีวิตของคนเป็นของไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ในโลกนี้ไม่มีคนที่มีอายุ 2,000 ปีเลยมีอายุ100ปีเท่านั้นเองก็ไปแล้วเราจะได้อะไรในโลกนี้ถ้าไม่ทำความดีเอาไว้เราจะได้บุญได้กุศลอะไรไปในสัมปรายภพแม้เราจะได้คุณธรรมบ้างคุณธรรมก็รักษาเราอยู่แต่ว่าเราก็ต้องสร้างความดีเอาไว้ถึงจะไม่ขัดไม่สนไม่ลำบากลำบนถึงจะมั่งมีสีสุขถึงจะถึงความสุขความเจริญได้เพราะฉะนั้นให้พิจารณาไว้ให้ดีอย่าประมาทในการทำความดี และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นธรรมเทศนาเรื่องอย่าประมาทในการให้ทาน ป็นลักษณะการเจริญจาคานุสติคือตามระลึกถึงทานที่เราได้ทำเอาไว้หรือทานที่เรากำลังจะทำหรือทานที่เราได้ทำไว้แล้วซึ่งในกระบวนการนี้ถ้าก่อนให้จิตใจของเราประกอบด้วยศรัทธาระหว่างให้จิตใจประกอบด้วยศรัทธาและหลังให้จิตใจก็ยังประกอบด้วยศรัทธาการระลึกถึงการให้นั้นก่อนให้ก็จะทำให้มีจิตน้อมไประหว่างให้ก็จะทำให้มีจิตเลื่อมใสหลังจากการให้แล้วระลึกถึงก็ทำให้มีความปลื้มใจเป็นการทำจิตให้มีความสงบอย่างหนึ่งเป็นวิธีที่เรียกว่าจาคานุสติโดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดติโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกในช่วงของจิตตวิเวกทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังในช่วงของจิตตวิเวกได้ในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าหรือในระบบพอดแคสต์หรือติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ donhaisok.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร